Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomkin páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. A kedves hallgatók, ez a Hétmester lövésze itt a Rádiókafén. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk titeket. Puzsér Robert és kerékgyártó Ivon van itt. Sziasztok. A stúdióban. Ivonról azt kell tudni, hogy ő a színművészeti egyetemen tanul és dramaturgnak készül, hogyha jól tudom, úgyhogy egy igazán szakértő vélemények sorozatával szembesülhettek a következőkben. Igaz ez? Hát igyekszem, igen. Szakértő véleménye. Kiválasztott négy vígjátékról? Aha, négy vígjátékot választottunk a mai adásba, kifejezetten azért, hogy megismerkedjetek olyan darabokkal, amelyek egyrészt én úgy gondolom, hogy igen magas színvonalon szórakoztatnak, én például mindegyiken hülyére szoktam röhögni magam. Mondjuk ezzel majd vitatkoznék. Helyes. Másrészt pedig hát meglehetősen morbid, a sokszor altesti, megint máskor alpári, mindenképpen valami ordinári mulattatás zajlik a színen, és ezt mi egy cseppet sem bánjuk. Legalábbis én személy szerint egy cseppet sem bánom, de hát minden véleményre fogékonyak vagyunk. A 0629986986-os SMS szám legyen ezeknek a különböző véleményeknek és impulzusoknak a fóruma. Úgyhogy írjatok nekünk, hogyha így vagy úgy gondoljátok, hogyha esetleg Ivonnal vagy velem értenétek egyet, esetleg egyikünkkel sem. Újabb és újabb nézőpontokkal gazdagíthatjátok az adást. Az első film, amelyről beszélni fogunk, az pedig semmi egyéb, mint a Gyaloggalop. Kifejezetten azért, mert a Monty Python életműnek az egyik, hát egyrészt egy relatíve korai darabjáról beszélünk, tulajdonképpen a sorozatot. Ez az első mozifilm az, ami a sorozatoknak, az epizódoknak a folyamát megtörte, és egy nagyobb vállalkozás erejéig is összeállt a híres társulat. És ez még az a film, amelyben a Terry Jones meg a Terry Gilliam közösen vállalták a rendezést. Később aztán ők külön utakon jártak, a Monty Pythonnak a filmjeit a jövőben a Terry Jones fogja rendezni, a Terry Gilliam pedig egy nagyon autonóm rendezői arculatot, arcélt fog kialakítani, amelyben a sokkal kevésbé a nyílt szórakoztatás vagy humoros mulattatás, hanem sokkal inkább valamiféle elvarázsolt, groteszk, félelmetes, rettenetes, hogy önmagából kifordult világnak a felfestése a mi szellemi képernyőnkre, ez lesz az ő célja. De mondom, itt még közösen rendeztek. És ez az a film, amely hát az első arculcsapás a Monty Python részéről a hagyományos értelemben vett brit középosztálynak, vagy a brit uralkodó osztálynak akár. Tehát, hogy mindazoknak, akiknek ez az egész angolság, vagy protestánság, vagy kereszténység, szóval ezek a tradicionális fogalmak, ezek így nagyon sokat jelentenek, és nagyon nagy pátosszal szeretnek erre gondolni. Hát tudni kell azt, hogy ez az egész grál, legenda, az milyen elképesztően fontos a briteknek, és hogy ez az ő nemzeti tudatuknak az alapja, olyan, mint nekünk a, nem tudom, a csodaszarvas, meg bár lekevésbé sem olyan, mert a csodaszarvas az kifejezetten Arany Jánosnak a költése, szemben a grál legendával, aminek azért alapjai vannak, vagy hát olyan, mint nem tudom, tehát hogy ezek az ilyen ősi eredetmondák, ezek a legfontosabbak, ezek a nemzetnek a gerincét képezik, és a Monty Python meg hajlamos volt kifejezetten ezekbe beleszállni, hát nem a Brian életesen véletlen, tehát kifejezetten a legérzékenyebb pontokon kell poénkodni mindig, tehát kifejezetten a Sir Galahad, Arthur király, Camelot, annak megfelelően Jézus, és minden, ami ennek megfelelő. Tehát, hogy így ezek a poénkodásnak a tárgyai, és hát meglehetősen széles felületet hagytak magukon a támadások számára. Az a fajta széles körű elfogadás, amely mostanában a Monty Python társulatot övezi, ez a 70-es éveknek a Nagy-Britanniájában egyáltalán nem volt ilyen általában. Úgy tudom, hogy ez volt az első olyan film, ami után már kapta, tehát hogy kétséges volt, hogy egyáltalán a Monty Python játékfilm hosszúságban képes-e szórakoztatni, képes-e így el közönséghez érvényt tudtam. És miért? Miért vetődött ez fel? Úgy tudom, hogy ezt a gyalogkalapot összehozni azért nekik elég nagy küzdelem volt. Tehát sikeresek voltak a TV sorozataik, de azért mozi forgalmazásban ez kevés, tehát a producerek ez elég, nem tudom, te mit tudsz erről, hát, mennyire voltak szkeptikusak azaz. Én úgy vagyok vele, hogy a Monty Python az hagyományosan jeleneteket készít. Most itt az volt a nagy kihívás, hogy ezeket a jeleneteket kéne valamilyen formában koherensé téve egy sztoriba beemelni. Tehát, hogy valamilyen módon a sztoriban kéne összekötni ezeket a jeleneteket, mert a Monty Pythonnál mindig szabad asszociációs szerkesztés volt, mármint a sorozatban, a tévésorozatban. Ott mindig egyrészt, ami nagyon fontos, hogy sosincsen, vagy a legritkább esetben van slusszpoén, és ha van slusszpoén, akkor valószínűleg nagyon hamar meg fog jelenni a lovag a kezében a gumicsirkével, és rá fog vágni valakinek a fejére. És ezért aztán az előző jelenet utolsó mondatából mindig valami szabad asszociációs szerkesztésmóddal átkötöttek a következő jelenetnek az első mondatába. Most itt ezt nem lehetett megtenni, valamiféle laza hálózatára szükség volt a történetnek. Aztán a legszétesőbb filmjük, az a életértelme, az majd szintén egy viszonylag szabadabb asszociációs láncot fog felmutatni. Minden esetre itt kellett először valamilyen módon megteremteni azt az illúziót, hogy egy mozifilmről beszélünk. Hát azért... egy mozifilmre, de egy történelmi mozifilm, ami azért általában a legnagyobb vállalkozás, és pont ez benne szerintem egy filmes poén, vagy filmes csavar, hogy ők meg a legegyszerűbb eszközökkel csináltak történelmi filmet. Tehát még ló sincs benne. Még ló sincs benne. Igen. Innen a cím. Ami az érdekes, hogy a filmnek a szereplőiről szinte végig azt hisszük, hogy ezek valóban Arthur király, Sir Lancelot, Sir Galahad, stb. Aztán a végére kiderül, hogy valójában egy elmegyógyintézetből szöktek meg, és most hamarosan visszaviszik őket oda. És úgy gondolom, hogy ezek azok a kicsiny gesztusok, amikkel enyhíteni lehet a sértő jellegét egy ilyen koncepciónak, hogy mi most röhelyessé fogjuk tenni ezt az egész Arthur legendát, vagy mi ezt az egész mondakört, amelynek az alapjain ugye a brit birodalom felnövekedett. És valami hasonló gesztus lehet az, hogy a Brian élete az ugye nem Jézusról szól, hanem Brianről, aki csak mit tudom én, maximum a szomszédja volt Jézusnak, amikor született. Szóval a gyaloggalopról fogunk beszélni, és minden vélemény, és minden benyomás, vagy minden olyan élmény, amely a ti számotokra érdekes, az a mi számunkra is érdekes. 0629-986-986 az SMS számunk. Most találtuk, mágjára vethetjük! Igen! Honnan tudjátok, hogy boszorkány? Hozzátok ide! Nem vagyok boszorkány! Pedig úgy vagy öltözve. Ők öltöztettek fel boszorkányt. Hazudni! Nem is igaz! Az orrom se az enyém, ez egy műor. Nos? Ort mit csináltunk neki? Hát még mit? Kalapot is. De attól még boszorkány? Boszorkány! Ti öltöztettétek fel? Nem. Részben. De van neki szemölcse? Igen, ott van. Miből gondoljátok, hogy boszorkány? Engem gyíkká változtatott. Igen. Gyíkká? De már elmúlt. Tűzre vele! Igen! Csendet! Aztán tudjátok-e, hogy több módja is van annak, hogy megtudjuk boszorkánye? Több is! Mondd el, halljuk! Hadd halljuk! Nekünk is mi az? Mondjátok meg, mit csinálnak egy boszorkánnyal? Elégeti! És mi egyebet szoktak még elégetni? Több boszorkány! Fát! Helyes. Miért égnek a boszorkányok? Azért, mert fából vannak. Úgy van. És hogyan győződhetünk meg róla, hogy ő fából van-e? Ha hidat építünk belőle! No, fiam, kőből talán nem lehet hidat építeni? De igen. Elmerül-e a fa a vízben? Nem, lebeg rajta! Dobjuk a mocsárba! A mocsárba! Fogjátok meg! Csendet! És mondjátok meg nekem, mi lebeg még a vízen? A kenyér! Alma is! Mit igeszik alma? Hulla! Hasas bankó! Nem. Ola, szöcske! Nem. A kacsa! Ez az, ez az. Vonjuk le a logikus következtetést. Na? Ha ő ugyanannyit nyom, mint egy kacsa, na? Akkor fából van. Következésképpen. Boszorkány! Boszorkány! Boszorkány! Mérjük meg! Mérjük meg! A legszebb vasár és ünnepnapi mérlegemen. Mérjük meg! Király és a kerekasztal lovagjai, az a monda, amelyet az Excalibur című film dolgoz föl, vagy Excalibur című film, amelyel már foglalkoztunk ebben az adásban, és ennek a paródiája, kvázi a gyaloggalop, vagy hát erre reflektál a Monty Python a maga módján. Kaptunk néhány SMS-t, az egyik SMS író például azt írja, hogy a magyar vándor az a mi gyaloggalopunk, hát igen, hát igen. Nem is tudom, hogy folytatódik a mondat, sajnos, vagy hogyan. Kifejezetten a G nevű SMS írónk így zárja az SMS-t. Hát igen. Azt írja, hogy a grál az nálunk a vérszerződés. Igen, nem tudunk vitatkozni. Van benne ló, igaz, a lovasa megsebesíti a történészt, ahogy átvágtat a színen, és emlékszünk is valóban. Valóban van benne egy ló. A legjobb rész, amikor a várúr a fiának mondja, kinézve az ablakon, fiam, ez egy nap mind a tiéd lesz. Mi a függöny? Amúgy a Brian jobb film írja az SMS író, én is úgy gondolom, én hogy is. A Brian jobb. Igen, de hát az csak azt mutatja, hogy tudtak fejlődni. Igen, de szerintem az a legjobb film. Nekem az életértelménél is jobban tetszett. Aha. Bár az is jó. Jó, én szerintem is a Brian a legjobb. Monty Python az. Igen, de valóban semmi kétség abban, szerintem is a Brian a legjobb. De a legigényesebben is van elkészítve, abban volt a legtöbb pénz, tehát azért az nagyon látszik, hogy a gyaloggalop az egy eléggé díszlethiányos, meg eszközhiányos, meg hiányos. Viszont kreatív, és hát igen, az sosem hiányzik ebből. Szóval, hát hát van néhány minősített rész, amikor én általában könnyesre szoktam röhögni magam, de amikor kifejezetten, amikor a vérnyúlát átharapja ezeknek a torkát, és akkor ezek meg válaszul előrántják az antiókiai szent kézigránátot, hát az a csúcsok csúcsa. Ien Jesu Domine, Dona eis requiem. Ien Jesu Domine, Dona eis requiem. Fegyverek könyve második fejezet 9-től 21-ig. S a magasba emelé Szent Attila a kézigránátot és mondá: Ó Uram, add áldásodat a te kézigránátodra, melyel ellenségeidet ficlikké tépheted nagy kegyelmedben. És elégedett vala az Úr, és ők lakmározának bárányt, és lajhárt, és málét, sósringlit babbal, és orángutánt, és zsenge gyökereket, és gyönge szekereket. A lényegre, testvérem. És szólt az Úr, mondván: húzd ki a szent biztosító szeget, majd azután számlálj el háromig, se többet, se kevesebbet. Három legyen, ameddig számolsz, ameddig számolsz, az háromig legyen. Négyig ne számolj hát ezért, sem pedig len kettőig. ha csak nem folytatod a te számolásodat háromig. Az ötöst szádra ne vedd. Midőn a hármashoz érsz, mely sorrendben a harmadik leszen, eldobandod te az antiókiai szent gránátot a te ellened felé, ki, mivel nem kedves nekem, megdöglend. Amen. Jó, ez hogy lakmározának Lajhárt, akkor nekem akkor mindig a könyv szalad a szemembe a röhögéstől, és leesek arról a helyről, ahol ülök, és úgy csapkodom a fejemet az asztalnak a lábába a röhögéstől, komolyan. Igen, most beszélgettünk valamiről, ami ahhoz kapcsolódik, hogy nekem miért a Monty Python, vagy talán a Gyaloggalop a kedvenc filmem a ma választott négy közül, mert szerintem nagyon intelligens a humoruk, azért is, mert intelligens emberek csinálják, és a YouTube-on meg lehet nézni, van egy tévébeszélgetés, ahol Terry Gilliam és John Cleese beszélgetnek az angol püspökkel a Brian élete kapcsán, és egy nagyon hosszú beszélgetés, és végig úgy tudnak válaszolni az összes felmerülő kérdésre, tehát hogy ugye nagy botrányt kavart a Brian élete vallásos körökben, hogy meg tudják védeni a saját igazukat, és végig nevet a közönség. Aha, szóval tulajdonképpen hülyét csinálnak a Canterbury érsekből a BBC. De nagyon finoman, is. Aha. Jó, hát igen, mindenképpen intelligensek, de ez semmit nem változtat azon, hogy a humor terén sokszor annyira alpáriak, amitől nem lesz ez kevésbé erős vagy ütős, de most az, hogy az összes végtagját levágják annak a szerencsétlen lovagnak, amelyik azt üvölti, hogy menekül agyába! Az például, hogy mondjam, az már annyira, tehát hogy ezek azért nagyon testi és nagyon morbid. De nekem gesztusok. Az alpári az mindig egy szexualitás, vagy egy inkább morbid. Az altesti. Az alpári az minden, ami testi, tehát a uh-huh. nem feltétlenül szexi, tehát a nem tényleg a fingós böfögős is alpári. Tehát, hogy ez minden, ami a végtagok levágása és az abból fröcskölő véren való röhögés, hát a Monty Pythonban is van az a jelenet, ami úgy indul, mint egy Csehov dráma, vagy valami Ibsen dráma, és aztán vagy iszonyatosan véres lesz, mint a zongoristának rácsapódik a kezére a zongor, akkor abból elkezd spriccelni a vér, valaki belekapaszkodik, az letépi a másiknak a félkarját, és a gyönyörű csendéletből egy ilyen borzalmas, rettenetes vérfürdő lesz. Tehát az is alpári, és eközben meg brilliáns. Tehát ez nagyon nehéz megfogalmazni, hogy miben áll az abszurd, de mindig valami olyasminek kell történni, amit nagyon nem vársz, és ami az adott helyzetből nagyon nem fakad, nagyon nem következik. Tehát, hogy nagyon merész asszociációs készség kell hozzá egyrészt, másrészt pedig a helyzetekre való nem direkt reflexió. Tehát egy társadalmi kritikát, azt sosem direkt módon fogalmaznak meg, hanem mindig valahogy áttételesen úgy, hogy a szituációnak a groteszk mi volt, aminél szembeötlőbbé. Szerintem azért nagy szerencse ez az angol hagyománya a konvencióknak, amit ennyire jól ki lehet fordítani. Ja. Egy mondatban megemlékezhetnétek a zseniális szinkronról. Kern, Tahitót, Bodrogi, stb. Semmi kétségünk nincsen elfelől, hogy ennek például nagyon erős a szinkronja. Ez is érdekes, hogy a Monty Python jogilag letiltotta az epizódoknak, ugye már a tévésorozatnak a szinkronizálását, viszont a filmeknek a szinkronizálását meg nem. A filmeket szabad szinkronizálni, a tévésorozatot nem, ezt se igazán értjük. De hát egy játékfilmet el kell adni. Aha, az a tévésorozatot azt meg talán annyira... Az a tévének a... Aha. Lehetséges. Minden esetre úgy, hogy én is úgy voltam ezzel, hogy ne szinkronizálják, mert az mégis úgy az eredeti, de halva meg látva a magyar szinkron stúdiónak a munkáját, azt kell, hogy mondjam, hogy ez is simán belefért volna, de hát feltételezhető. Bevallom, hogy nem láttam még szinkronizáltan. Nem? Nem. Nem, de hát akkor itt az alkalom. Na, igen, de nem vagyok meggyőződve arról, hogy minden országban olyan erős a szinkron szakma, mint Magyarországon, és a Monty Pythoniknak nyilván erre is gondolniuk kell. We're not have to push the pram a lot. A filmnek a két rendezője, a Terry Gilliam és a Terry Jones, akik hát a Terry Gilliamre természetesen sok mindent rá lehetett bízni, mert ő nem játszott általában ezekben az filmekben, vagy nem is nagyon játszott a tévésorozatban sem, esetleg néhány epizód szerepet rábíztak, de a Terry Jones az mindig, és az volt a különbség leginkább a többiek és a Terry Jones között, hogy a Terry Jones még sokkal, de sokkal többet is tudott vállalni, mint a többiek. Hát az Eric Idle, a Michael Palin, meg a Graham Chapman, azok nagyon jók voltak hülyéskedésben, meg persze nyilván egy csomó ötlettel gazdagították a poénoknak a tárházát, de nem nagyon lehetett a munkának azt a, hogy fogalmazok, vagy úgy, hogy az apró munkát, vagy a munkának a gyakorlati részét rájuk bízni. A két fej az egyértelműen a John Cleese és a Terry Jones voltak. De ez csak a nagy filmeknél, mert úgy tudom, a tévésorozatot azt még úgy csinálták, hogy párokban írt mindenki, kivéve az Eric Idle, aki egyedül. Ő volt az egyetlen, aki egyedül írt, és mégis tudott kapcsolódni a többiekhez. Aha. Aztán a nagy filmeknél már a Terry Gilliam és a Terry Jones. Egyébként miért mondják Gilliamnek, és miért Gilliamnek? Ezt te tudod? Hogy én nem tudom, én többször hallottam, hogy Gilliam, én nem én tudom. Is. Na, mégre... hát itt egy aktuális kérdés a kedves hallgatóknak, Terry Gilliam vagy Gilliam, én a Gilliamre szavazok, te a Gilliamre. Én megköszönöm, ha valaki válaszol. 0629986986 az SMS számunk, írjátok meg nekünk, hogy szerintetek Gilliamnek vagy Gilliamnek kell ejteni. Az a lényeg, hogy jellemzően a két erős embere volt a Monty Pythonnak, és az egyik a John Cleese, a másik az pedig a Terry Jones, és a Terry Jones volt az, aki a rendezésben általában erősebb volt, a John Cleese az a koncepciók megálmodásában volt általában erősebb, de mind a kettő nagyon-nagyon erős karizmával volt jelen, és kvázi az ő együttműködésüknek a képessége teremtette meg a Monty Python társulatot, és aztán zilálta szét a Monty Python társulatot, amikor érezve a John Cleese azt, hogy lassan távoznak a kreatív energiák, akkor ő is távozott, és nekilátott a Connie Booth-szal elkészíteni a vacakszálót, ami hát azt gondolom, hogy ha Monty Pythonhoz képest még lehet előrelépni szakmai színvonalban, vagy a szórakoztatás színvonalában, akkor azzal mindenképpen sikerült. Utána még azt hiszem, hogy 6 sorozat epizódot gyártott le a társulata John Cleese nélkül, de hát ők maguk is érezték, hogy ez már nem az igazi, sőt többször el is hangzott a sorozatban, hogy hát azért zuhan a színvonal. Uh-huh. És aztán 6 epizód után be is fejezték, és még néhány momentum kedvéért azokat is érdemes megnézni, tehát a John Cleese nélkül a Monty Python az olyan, mintha nem tudom, egy autót motor nélkül próbálnánk beindítani. Hé, öreg asszony! Ember! Pardon, ember! Ki lakik abban a várban? 37 vagyok. Tessék? Alig 37, nem vagyok öreg. Nem szólíthatlak csak embernek. Szólíts Dennisnek. Nem tudtam, hogy úgy hívnak. Meg se próbáltad kitalálni. Még egyszer elnézést az öregasszonyért, de hátulról... Azt rühellem, hogy úgy beszéltél velem, mintha alád tartozik. Király vagyok. Király? Na hiszen. És hogy lett belőled király? Kizsákmányolsz másokat, mi? És idejét múlt a imperialista dogmákkal fenntartod a szociális és gazdasági különbségeket a társadalmunkban. Ha valaha is előbbre lép, Dennis, csak úgy... Dennis, voltam egy cuki, nekem való, rogyos most. Ó, üdvözlöm. Üdvözlöm, asszonyom. Arthur vagyok, a brittek királya. Ki az a vár? Kinek a királya? A britteké. Kik azok a brittek? Mi vagyunk, mindannyian. És én vagyok a királyotok. Mit szólsz, van királyunk? Azt hittem, autonóm közösség vagyunk. Ne áltass magad, asszony! Diktatúra ez a javából! Abszolút autokrácia, amelyben a munkásosztálynak... Megint belehergeled magad ebbe az osztály micsodába. Mert erről van szó. Hát nem értitek... Pillanat, jó emberek, sietős a dolgom. Abban a várban emberek, abban a várban ki lakik? Nem lakik senki. Hát ki az uratok? Nincs nekünk urunk. Micsoda? Mondtam már, anarcho-szindikalista közösség vagyunk, és hetenként fölváltva mindig más gyakorolja a végrehajtó hatalmat. Yeah. De csak azok a döntései jogerősek, amelyeket a két hetenként összeülő különbözőtság aktivitált, de... pusztán belügyekben elég az egyszerű szótöbbség. Most már elég! De legalább kétharmad kell a jelentősebb ügyekben. Elég, megparancsolom, hogy hallgass! Nézzenek oda, mit képzelsz, ki vagy? A királyod vagyok. Én ugyan nem szavaztam rád. Királyra nem is szavaznak. Akkor hogy lettél király? A tavak királynője a napfény megcsillant aranykelmébe burkolt karján. A magasba emelte a tó mélyéből a szent szabját, jelképezvén, hogy Isten akaratából én, Artúr legyek annak hordozója. Ezért vagyok a királyotok. Hát ide hallgass, egy vízben hancúrozó és karddal hadonászó menyecske nem dönthet az államforma felől. A legfelsőbb végrehajtó hatalommal csak a tömegek ruházhatnak fel bárkit is, és nem egy kis nőcske a vízirevűből. Elég, tartsd a szád! Csak nem képzeled, hogy a te kezedben van a hatalom attól, hogy egy vízitündér hozzád vágott egy rozsdás kardot? Tartsd a szád! Ha elkezdeném mondogatni, hogy én vagyok a császár, mert egy elázott tyúk fejbe vert egy buzogánnyal, hát rögtön kinyírnának, nem igaz? Pofa be, most már aztán pofa be! Látják? Az erőszak belejárulja a rendszernek! Pofa be! Mindenki láthatja, hogy ez egy erőszakrendszer. Elnyomnak! Segítség! Elnyomnak! Üdös parasz! Na, most elszólta magát. Hallották? Ezt magyarázom. Látta, hogy elnyomott? Maga látta, ugye? Látta. Maga látta? Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Szóval maradjunk még egy kicsit a Monty Pythonnál, itt a 98-os frekvencián, a Rádió Cafén. Szóljatok is hozzánk, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számon. Kerékgyártó Ivont és Puzsér Robertet halljátok a mikrofonok mögött, amint a legmorbidabb, vagy a akár groteszkebb, legalpáribb vígjátékokkal próbálunk foglalkozni. És ott tartottunk, hogy Monty Python tévésorozat. Igen, hogy kinek mi a kedvence a Monty Python sorozatból, melyik pillanat. Hát nekem egyértelműen az legeslegelső Monty Python epizód, amelyben a leghumorosabb vicc hangzik el többször. Természetesen csak német fordításban tudjátok meghallgatni, hiszen ha az anyanyelveteken hallanátok, akkor meghalnátok. Mert hogy annyira vicces vicc, hogy még nem élte túl senki, aki hallotta. Egyszer valaki meghallott belőle két szót, és hetekig kórházban kezelték. A vicc úgy hangzik németül, hogy wenn ist das Lustuget um Slottemeyer, ja, beine hund das ördedi flippewelt gespot. Ha nem tudtok németül, akkor ezt most megúsztátok. Szerencsétek van, ne is tanuljatok németül, mert a vicc bárhol, bármikor elhangozhat. Hát én azt gondolom, hogy ennek a jelenetnek a kedvéért állt össze a zenekar. A zenekar? Hát a Monty Python társulat. De ezt tudod is, ez tényleg így van? Nem, de mivel ja. Az első epizódban volt messze a legjobb, ezért a meggyőződésem, hogy ez volt az első ütés, amiért, ha nem így van, hogyha vitatkozni szeretne velem bárki, és az konkrétan megvan a koncepciója arra vonatkozóan, hogy miért álltak össze. Gondolom, hogy először volt valami nagyon nagy ötlet, amit meg akartak valósítani, így képzelem el, hogy ők összeálltak, és mi más lett volna, és ugyan miért a második epizódba került volna bele a legjobb ötletük, és nem az elsőbe. Ilyen hosszú poén nincs egyetlen egy Monty Python. A sorozat egyetlen egy történetében egyetlen egyszer nem fordul elő, hogy ennyire hosszasan, gyakorlatilag az első epizódnak a 60%-a ezzel az egy poénnal telik. Tehát ilyen kiváló poénjuk szerintem az egész pályafutásuk alatt nem volt. Nem tudom, nekem nincs kedvenc jelenetem, viszont van kettő, amit nagyon szeretek. Az egyik a cornwalli biciklista, ami talán nem is egy jelenet. Szerintem az nagyon édes. És a másik meg a nem tudom a jelenet címét, de amikor ülnek az angol arisztokraták, és egymásra próbálnak licitálni, hogy kinek volt a legrosszabb gyerekkora. Igen. Az zseniális. Amikor dobozokban aludtak. Igen. Na jó, hát igen. De a Bicycle Repairman, az is egy... Azaz, szerintem. Erre gondolsz konkrétan? Szerintem az a cornwalli biciklista. Hát az a konkrétan, amikor mindenki Superman, egy egész... Ja, nem, akkor az a más. Superman, igen, és van a Bicycle Repairman, aki az egyetlen, aki képes a biciklit megjavítani. Igen. Hülye járások minisztériuma veti fel necces a kedves SMS író, hát nem tudunk vitatkozni, de hát ott John Cleese viszi a primet, ez egyértelmű. Egyébként a John Cleese-nek, tehát a dolognak a testi részében a pantomim világában abban a John Cleese messze a legerősebb. Egyébként én úgy gondolom, hogy a John Cleese a legerősebb színjátszásilag a társulatból, és közvetlen utána a Graham Chapman. Uh-huh. Szerintem ők ketten azok, akik a legmagasabb színvonalat képviselik. A gyaloggalopra te hányast adsz a tízes skálán? 9-est, mert a Brian élete a 10-es, szerintem. Hát igen, nehéz lenne 9-esnél kevesebbet adni. Többet lehet. Igen, én is úgy vagyok vele, hogy a 8-as, 9-es, valahol a 8,5 és a 9 tájékán található meg. A filozófus foci, írja a kedves SMS író, és továbbra sem tudunk vitatkozni, hogy az is rendkívül erős, ahol a német filozófusok, azt hiszem, hogy Nietzsche a csapatkapitány, és a másik oldalon pedig a görögök, ahol Arisztotelész a csapatkapitány, ők csapnak össze. És aztán Archimédesz az, aki fölkiált, és azt mondja, hogy hát igen, akkor jön rá, hogy heuréka. Uh-huh. És berúgja a labdát a kapuba. És az összes többi meg se érti, föl se fogja, hogy ez most valamiféle találmány, ő meg nagyon örül a fejének. Szóval, folytassuk is ezt az adást, mégpedig egy jóval alpáribb vígjátékkal, ez a vígjáték pedig a tököstekés. I don't wanna go, wanna stay with you forever. Let me feel your beating heart. We should always be together. I don't want to leave you, even for a minute. I couldn't stand to live my life single day without you in it. They say the time heals all wounds, but I can't wait for later. Anyway, I'm afraid if I walk away this time it could be fatal. I don't wanna go, I wanna stay with you forever. Feel your beating heart. We should always be together. I don't want you to be just another memory that keeps me awake at night. Please, me trying to hold on to, trying to get you back. Ez a film, a Tököstekés, a Farrelly fivéreknek a filmje. A Farrelly fivérekről azt kell tudni, hogy az alpári hollywoodi vígjátékoknak a korona hercegei. Nem nagyon lehet ennél lejjebb menni az alpáriságban, meg az ordenáriságban. Tehát így minden, ami ocsmány, ordenári, és hát így sok esetben a legkevésbé sem PC, az az ő filmjeikben meg tud történni. Tehát, hogy így minden ocsmányság, de ami gusztustalan és... Én gusztustalan fiús vígjátékokat csinálnak. Igen, határozottan. Testnedvek. Én ezt inkább alpárinak nevezem, mint a Monty Python. Igen, ez határozottan alpáribb annál. A Woody Harrelsonnal, a Randy Quaid-del és a Bill Murray-vel a főbb szerepekben a tököstek, és nem is, tehát hogy így igazából a legnagyobb lúzerek a hősei, annyira szánalmasak, annyira nyomorultak, és annyira az a jó ebben a filmben, hogy ilyen nyíltan és ilyen direkt módon az emberi esendőséget, az emberi szerencsétlenséget, nyomorultságot nincsen film, ami leleplezi. És annyira vicces például a Roy Mansonnak, a főhősnek a ilyen szerelmi viszonyba, szexuális viszonyba keveredik a a főbérlőjével az is annyira visszataszító, tehát annyira öklendetes az egész, szó szerint, tehát itt ott szó szerint hányás van, tehát az a hányási gocsmány az egész, az nincsen olyan mélység, ahova ne menne le ez a végjáték, és annyira lehet röhögni rajta, hogy kész, tehát hogy én annyira imádom a Tökös Tekész, szerintem az alapfilm, a 0629986986-os SMS számon lehet reagálni mindezekre az észrevételekre. Na hát Robi imádja ezt a filmet, én meg nagyon utálom, és ezt az előbb elmondtam neki, hogy nekem egy ilyen tragikus gyerekkori élmény volt, amikor a nagybátyám elvitt 96-ban moziba, amikor körülbelül 8 éves voltam, és végignéztem ezt a filmet, amit aztán így a gyermekemlékezetem azt törölt, és csak tudtam azt, hogy láttam egy gusztustalan filmet, ami visszataszító volt, és lehet, hogy meghatározta az életemet, csak nem tudok róla, és aztán most, amikor újra néztem az adás miatt, akkor jöttem rá, hogy ez volt az a film, és nagyon sajnáltam magam, hogy ezt meg kellett néznem, de tényleg elképesztő, hogy milyen szörnyszülöttek szerepelnek benne, és már csak a tényleg a bikos permás poént még lehet, hogy nem fogtam fel, jaj, de az, hogy látni tényleg ezt a főbérlőt, hát szóval... A igen. Főbérlő annyira gusztustalan, jaj, de jó, és a combja, ahogy mutogatják, és azok a beállítások, amik egy az egyben a Diploma előtt című filmből a zenei aláfestés, meg a fotózás, az a nyílt áthallásokkal fellázadt az SMS fal, konkrétan elszabadultak a kedves hallgatók. Robi, hogy kerülhet a Tökös Tekés a Monty Pythonnal összevetésbe? Hát igen. Blaszfémia, írja Tamás. Gyakorlatilag folyik a vér a monitornak az eresztékeiből, annyira idegesek a hallgatók, mert hogy ez aztán tényleg... Megértem. Minden elképzelést alulmúló a nocsmány. Szerintem ez az egyébként, ez a fajta humor, amit a Sacha Baron Cohen még ízlésesen, vagy nem ízlésesen, de fogyaszthatóan tud úgy művelni, hogy nem megy el az életkedvem, meg nem utálom meg az embereket, meg még esetleg úgy is érzem, miatt a filmet nézem, hogy szórakozok, és nem az, hogy tényleg hogy mondjam, ez a film félúton van egy hagyományos értelemben Backstreet játék, meg az Airplane között. Tehát, hogy az Airplane az, meg a Csupaszpisztoly, meg ezek a típusú filmek, ahol bármikor bármi megtörténhet, a sztorinak túl nagy jelentősége nincsen, bármelyik pillanatban bárhova kiléphetünk a lineáris történetvezetésből egy jó poén kedvéért, vagy hogy felidézzünk egy filmet, amire most reflektálunk viccesen. Itt azért nem ez történik, itt azért van egy lineáris sztori, a hősökkel igenis azonosulni lehet, bár nehéz. Igen. És ami a nagyon jó benne, és amit nagyon szeretek benne, hogy a jók azok itt nem szépek. És a rosszak sem szépek. Mert vagy az szokott lenni, hogy a jók a szépek, a rosszak a rondák, ilyen a Gyűrűk ura, azt ismerjük, vagy pedig a ellenkezője szokott lenni, amikor a rosszak a szépek, és a jók a rondák, és akkor meg azt látjuk, hogy hát ezek a szörnyű, kegyetlen vámpírok, ezek valami démoni szépségnek a birtokosai, na de az emberi léptékű csúnyaság az azért legyőzi őket, mert az a jóság. De itt szó nincsen erről. Itt mindenki undorító, mindenki ocsmány. Az Ernie McCracken, aki a legnagyobb sztár, az is annyira undorító figura, hogy az elképesztő. És a testileg, meg mentálisan is, hát mindenki olyan emberi. És hát, hogy mondjam, valahol ilyenek vagyunk. Tehát, hogy valamilyen értelemben ilyenek vagyunk. Tehát én nem tartom ezt egy annyira blőd vígjátéknak, csak persze nagyon ocsmány a humora. Nem blőd annyira, mint a Fáreli fivérek többi filmje, mint például az Én és én, meg az Irén, aminél szerintem tényleg nincs lejjebb. Dumber és Dumber az tényleg az már szerintem ostoba, az túl ostoba az a film, de ez a film szerintem kiváló. A Tökös Tekés hatalmas film, írja a legkedvesebb SMS íróm, nagyon nagy, kötelező. Na hát, erről van szó, kérem. Félbe maradt a beszélgetésünk. Nagy bajba keverhet engem. És üljön le. Nézze. A nagyapám vitt el néhányszor tekézni, de csak titokban. Ha ki tudódna, hogy rendszeresen eljárok a pályára, kitörne a botrány. Ismael, lesz egy verseny pár hét múlva a nevadai Rénóban. Az ország legjobb tekései lesznek ott. Ha felkészíti magát, esélye van a győzelemre. Érti? Az első díj $1,000,000. Elvisszük a suskát, aztán 50-50. Nem, uram, szerintem legjobb lesz, ha most elmegy. A családom előbb-utóbb leleplezi magát. Mi avinsok nagyon sokat dolgozunk. Maguk 8 órát, mi 12-t. Mindenből épp másfélszer annyit csinálunk, mint maguk. Elféltsen engem, bírom én a melót, ha kell. magában. Biztosan elment. Ezekiek testvér félt, hogy bepiszkolja a kezét. Jó reggelt! Fitymallatkor felébredtem, gondoltam megfejem addig a tehenüket. Bizony nem volt könnyű dolgom, meg kell hagyni Makacs egy jószágú. Nekünk nincs tehenünk. Bikánk van. Fogat mosok. Nagyon jó. 1996-ban már nem volt szabad 8 évesnek lenni, ez a tanulság, írja az SMS író neked. Volt szabad, csak ezt a filmet nem kellett volna megnézni. Még a feleségem is bírja a filmet, írja az SMS író. Hát magadra vesz komolyan. Az az igazság, hogy vannak azért jó filmjeik a Farrelliknek. Nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy azért itt vannak olyan filmek, amik a Én is én, meg az Irénre, meg az Osmosis Jonesra, arra például a legjobb ízléssel lehet hivatkozni, én azt gondolom, de a Keresd a nőtben is egy csomó olyan poén valami egyszerűen üt. Hát igen. Ezek egyszerűen jók. Sziasztok! Én bírtam nagyon a tökös tekést, taknyosra röhögtem magam, akár hányszor megnéztem, meg a Dumb és Dumberen is. Amikor eladják a döglött papagájt, az egyik legdurvább. És szerintem Baron Cohen többször undormány. Hát a Lászlása Baron Cohen az minden kétséget kizáróan tovább, messzebbre megy el. Mint a hogy ez a kor. Én a Dumb és Dumbert is moziban láttam, meg az Én és én, meg az Irén. Valószínűleg lehet, hogy ez tényleg... Sacha Baron Cohenben... 16 éven felülieknek. Igen, az ocsmány, sokszor ocsmányabb. Sőt, a legtöbbször ocsmányabb. Csak a Sacha Baron Cohen az sokkal társadalmi igényű. Az sokkal reflexívebb. Sokkal provokatívabb. Nem annyira öncélú. Nem annyira önmagában való. Nem feltétlenül a hétköznapjainkkal, meg az esendőségünkkel foglalkozik, hanem kifejezetten a médiának, a politikának, a hatalmi intézményeknek, meg az előítéleteinknek, a szociális létezésünknek és vonatkozásainknak a rendszerét kezdi ki. Na most a tököstekésben, meg a Farrellikben általában, de kifejezetten a tököstekésben az a kiváló, hogy olyan nagyon nagy szeretettel és nagyon nagy empátiával reflektál az esendőségünkre és a nyomorultságunkra, arra, hogy igenis biológiai lények vagyunk, igenis szánalmasak vagyunk. Itt van például Bill Murray, a született győztes, és Woody Harrelson, a született vesztes, ugye Roy Manzonnak és Ernie McCrackennek a párosáról van szó. Egy valamiben közösek, hogy mind a kettő kopaszodik, és mind a kettő keresztbe fésüli a haját a kopaszfolt fölött, hogy eltakarja azt, hogy ő kopaszodik. Tehát, hogy ez az, amiben ők közösek. És akkor ezen a rendszeren belül értelmezzük azt, hogy valaki nyertes, van, aki megvesztes. Az Ernie McCracken, akit a Bill Murray játszik egy epizód szerepben, az valami szenzációs, tehát az a figura annál ocsmányabb, undorítóbb, a visszataszítóbb, gennyesebb, nagyképűbb, fenhéjázóbb, förtelmesebb, arcoskodóbb genyládát még nem láthattatok a film történetében. Annyira undorító csávó, hogy arra nincs is szó. Melyik ellenfelétől tart a leginkább, uram? Tőlem, hát túlságosan kiütöm magam, veszítetek. Hát persze. Hogy hívja? Darlingnak. 110-es szóval. Még egy kérdés, mit szól az ön ellenben nyújtott apasági keresethez? Nevetséges rágalom, az a nő arcátlanul hazudik. Bármire megesküszöm magának, hogy én idejében kihúztam. Kösz az érdeklődést. Hey, Mansont látok! A nagy őrn. Rég láttam. Nagyon rég. Minden egyes öntetre jutna egy év. Borzalmas pletykát hallottam. Ah, ez iszonyú. Szegény ember. Képzeld, furdalt a lelkiismeret legalább 2 napig. És különben hogy vagy? Az elmúlt 17 évben minden nap elgondolkoztam, mit fogok majd mondani, ha egyszer újra találkozunk. Azt elhiszem. Szent Isten. Claudia. Ismerik egymást? Ki ne ismerni ezt a két fantasztikus dudát? A régi szép chicagói idők, sose felejtem el, tudom, hogy te sem. Te meg ő. Még mindig árulod magad? A nője voltál? Gyere vissza, próbáljuk meg újra, én mindent bele fogok adni. Benne vagy? Inkább takarítok egy pipsóban. A nagy örn az fantasztikus, hát a nagy örn, amikor megnyeri, és az is fantasztikus benne például, na, hogy a legvégén, ugye arról szól a sztori, hogy a filmnek az elején a fiatal Roy Manson, a jó, az legyőzi a megyei bajnokságon Ernie McCracken-t, a gonoszat. Aztán Ernie McCracken egy aljas, alantas hátbaszúrást intéz Royjal szemben, és gyakorlatilag megfosztja őt az egyetlen, az a számára egyetlen fontos eszköztől, a kezétől, a jobb kezétől, amivel olyan kiválóan tud gurítani. Hogy ő a legjobb. És onnantól kezdve ez a Royal indul a lejtőn is. 17 éven keresztül piál egyhuzamban, és amikor letelik a 17 év, akkor összeakad ezzel a szerencsétlen hülye gyerekkel, ezzel az Ismael-lel, aki egy ámis hülye gyerek, aki nagyon tehetségesen tud gurítani ballal. És megpróbál belőle tökös tekést faragni. Aztán nagy nehezen sikerül, de a fontos pillanatban, amikor indulnának az 1 millió dollár összdíjazású, sőt nem is az összdíjazás 1 millió, hanem a győztes kap 1 milliót, az második meg már semmit nem kap. Azon a versenyen, tehát a mindent vagy semmit érő versenyen, akkor szerencsétlen hülye gyereknek eltörik a keze, és kénytelen Roy odaállni a gumikezével gurítani. És annyira jól gurít a gumikezével, hogy eljut a döntőig, és 1 az 1000-hez adják az esélyét, hogy nyerjen. És az utolsó gurításon múlik minden, és ő ki tudja gurítani a senki által kiguríthatatlan 7-es-10-es kombinációt, amit lehetetlen kigurítani, és akkor már tényleg a győzelemnek a küszöbén van, és jön az nagy Ernie McCracken, és 3-szor tarol, és győz. Tehát, hogy önmagában nem várnád ezt egy hollywoodi filmben, hogy a végső nagy összecsapásban a jó veszít. És itt ez történik, meg veszít, és aztán Ernie-től kérdezik az újságírók, hogy örül a győzelemnek, és mondja, hogy hát persze, hát micsoda szégyen lett volna, hogyha kikapok egy kriplitől. És erre kérdezik, hogy elítéli a mozgássérülteket? Vagy elítéli a nyomorékokat? Nem érdekelnek a nyomorékok! Szarok a nyomorékokra! Győztem! Minden szabad, mostantól nagy Ernie a törvények felett áll, meg ilyeneket kiabál. Tehát egyszerűen annyira fantasztikus, annyira jó utálni ezt az embert, ezt a Bill Murray-t ebben a szerepben, hogy az elképesztő. Ernie McCracken vagyok. Mikor megtudtam, hogy a kis Billy apa nélkül nő fel, közbeléptem. Nagy Ernie felhívta az Egyesült Alapot, és kezébe vette a dolgot. Segítek, ahogy tőlem telik. És nem csak a kis Billy-n. Itt van a kis Jason is. Az idén is támogatni fogok egy-egy csonka családot minden városban, ahol csak járok. Sokszor, ha reggel felébredek, Mr. McCracken már ott van. Jonathan, mutass egy szép kiugrást! Tennessee! Kentucky! Mindent bele! Mi ebben? Ugyan jó? Ez egy kemény világ. Ezek a gyerekek majdnem bemanszoltak, de már boldogok. Az Egyesült Alap rádöbbentett, hogy egy kevésért cserébe sokat kaphatok. Nagyon, nagyon sokat. Hát ez az Egyesült Alap, ez arról szól, hogy ezeknek a szerencsétlen kis félárváknak, akik a csonka családokban nőnek fel, ezeknek nagyon szexi anyukáik vannak, ilyen nagyon jó kis milfek, ilyen 35 meg 40 éves csajok, akiket így lehet fogdosni a videóban, és utána meg nagyon jól megdöngetni őket, miközben a kisgyerek, és a gyerek meséli, hogy reggel, amikor fölébredek, Ernie már ott van. Ezt a gátlástalanságot. És igazából a médiaképmutatásra is nagyon erősen reflektál. Mindenkiből kész a film hülyét csinálni, az amisokból is, aminél hát nincsen kevésbé PC dolog, ha belegondolsz, mint hogy egy ilyen történelmi egyház, ezek a tiszteletre méltó gyülekezet, ezekből hülyét csinálni, és lépten nyomon azon röhögni, hogy milyen nyomorultul élnek ezek az emberek. Szóval ez is annyira nem PC, hogy az fantasztikus. Tehát a szégyenből, meg az undorból humort faragni. Na ebben a Farrellik nagyon erősek, és szerintem ilyen, hogy mondjam, ilyen módon, ilyen, hogy fogalmazok, merészséggel vagy gátlástalansággal hozzáállni az embereknek a szerencsétlenségéhez, nyomorultságához, a szégyenéhez. Majd olyan dolgokkal poénkodnak, amik ha veled történnének meg, akkor elsüllyednél szégyenedben, elbújdosnál a világ végére, az egész biztos. Robi, te full feketén-fehérrel látod a világot, írja a kedves SMS író. Kétlem, hogy az emberi faj minden példája hitvány lenne, bár van belőle elég. De ezek csak filmek, Robi, írja az SMS író. Világos, de mindegyikünknek van egy ilyen aspektusa, mindegyikünknek van egy ilyen vonatkozása. mindannyiunknak vannak szégyenletes dolgai, és ezt csak mi tudjuk, hogy a négy fal között mi mindenre vagyunk képesek, vagy a tudatunkban mire vagyunk képesek, vagy ha visszagondolunk, tehát tarts egy kis önvizsgálatot, és gondolj vissza az elmúlt 15 évedre, és állítsd össze a top 10 olyan dolgot, amit ne tudhasson meg senki a világon, és képes leszel rá. Biztosítalak, hogy képes leszel rá, ez csak az önismeretedem. Egy Farrelly film összeadódna. Abszolút, abszolút. Bárkinek a szégyenletes pillanataiból a Farrellyk egy nagyon jó filmet tudnának készíteni. Ez egészen biztos. Aki vitatkozni szeretne velem, esetleg Ivonnal, az írjon nekünk a 0629-986-986-os SMS számra. Szerintem a Tököstek és egy 7-es film a 10-es skálán. 4-es. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Mi a szégyenletes, kérdezi a kedves SMS író. Hát kinek mi a szégyenletes? Mindenkinek, mindenki van, amit szégyel. Nyilván az, aki keresztbe fésüli a haját a kopaszfolt fölött, az a kopasságát szégyelli. Mindenki szégyel valamit. Mindenkinek vannak gátlásai, meg mindenkinek vannak komplexusai, meg mindenkinek vannak szorongásai, és mindenki szégyel valamit. Ki mit szégyel, világos, de az biztos, hogy a Farrelly fivéreknek ez a filmje, a Tököstekés, az példaértékű abban a vonatkozásban, hogy olyan dolgokon nevettet minket, ami dolgokon hát így félünk nevetni. És azt gondolom, hogy a nevetés az a komplexusoknak, meg a szorongásoknak a feldolgozásában egy nagyon-nagyon fontos szerepet tud játszani. Tehát úgy gondolom, hogy viccelni mindennel érdemes, és jó, és tehát hogy az szerintem az fölszabadít, az egyszerűen így, meg a hogy mondjam, tehát a ilyen lefolytott szorongásokat, a humorral azokat föl lehet oldani, és a neurózist az csirájában folytja el a nevetés. Én azt gondolom, hogy az jó és helyes, és itt mondom, itt olyan dolgokkal zajlik a poénkodás, hogy mondom, a nőknek a szakállával, a férfiaknak a nem tudom, kopasságával, akkor a mozgássérült, meg nem tudom, nyomorék a keze állandóan beleakad mindenbe, meg amikor gurít, akkor így leesik a gumikeze, meg nem tudom, tehát ez egyszerűen vicces, és én azt gondolom, hogy én mindig örülök, én személy szerint mindig örülök, amikor a tabuk ledőlnek. És az önmagában, hogy ilyen szerethető figurák, ilyen undorítóak egy filmben, ez annyira nem hollywoodi. Tehát, hogy ez annyira szembe megy a hollywoodi trendekkel, meg brendekkel, még hogyha úgy is gondoljuk, hogy a Farrellyk azok ízik-vérik hollywoodiak, és hát sok vonatkozásban persze, de ebben az értelemben a legkevésbé sem. Tehát, hogy olyan emberek, akikhez legszívesebben hozzá nem érnél egy ujjal se, vagy bottal se piszkálnád meg őket, mert annyira hocsmányak, hogy az, hát így gyakorlatilag látod rajta az elmúlt, a Mansonon látod az elmúlt 17 év minden korty alkoholfogyasztását, látod arra, kiül az arcára, a lényére, az öltözködésére, a viselkedésére, ahogyan jelen van, és ennek ellenére, vagy hát talán éppen ezért annyira szerethető, és annyira közel tud állni az érzéseidhez, meg így személy szerint hozzád, semmi kétség. Azt szerintem jó pont, hogy az ilyen legnagyobb hollywoodi sztárokkal játszhatják el ezeket a nyomorultakat. Igen, mindenképpen. De térjünk is át a következő filmre, ami hát szintén meglehetősen groteszk eszközökkel dolgozik, de nem kevésbé nevezhető akár egy szatírának, mert hogy itt ebben a konkrét filmben, a Jól áll neki a halál című filmben, hát egy nagyon erőteljes reflexióval találkozunk a korunknak a szépségiparára, amellett, hogy közben pedig hát képesek vagyunk arra, hogy hülyére röhögjük magunkat mindazon, ami zajlik a színen. Robert Zemeckis, a Forrest Gump rendezője jegyzi ezt a filmet. Nagyon nagy sztárokkal a főbb szerepekben, Meryl Streep, Madeleine Ashton szerepében, a Goldie Hawn, aki a Helen Sharpot játsza, és ugye Bruce Willis Ernest Manville-nek a szerepében. Hát három nagyon nagy hollywoodi egyéniségről beszélünk, és hát mindegyik meglehetősen szokatlan szerepben, de senki sem annyira, mint amennyire Bruce Willis. Hát a Bruce Willis az soha az életében nem játszott ilyesmit, ilyen ügyefogyott szerencsétlen hülyét, mint itt. Tehát itt tényleg egy szerencsétlen figuráról beszélünk, aki nem tudja az életét a saját kezébe venni, és aztán a filmnek a be nem mutatott utolsó valami 40 évében válik a Bruce Willisből az a Bruce Willis, akit ismerünk a filmvászonról, egy percét nem látjuk a filmben. Fényképeken a templomban a temetésén. Igen. Tehát, hogy a Bruce Willis számára ez egy nagyon nagy kihívás lehetett ezt a figurát eljátszani, és kiválóan abszolválja. Egyébként a Bruce Willis-szel kapcsolatban sokáig szkeptikus voltam, és aztán egy idő után egyszerűen átütötte a kételkedésemnek a falát a Bruce Willisnek a színészi teljesítmény. Most már azt tudom mondani, hogy melyik filmnél? Melyiknél? Hát valahol a 12 majom és az ötödik elem között félúton. Valahol ez megtörtént. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a Bruce Willis ebben a filmben is kiváló. Ahogyan oly sokszor. De hát a Meryl Streep és a Goldie Hawn, akik ezt a rivalizáló 50-es barátnő ellenségpárost adják elő. Tulajdonképpen az érme két oldaláról szól ez a film. Az érme egyik oldalán az örök fiatalság, a másik oldalán pedig a halhatatlanságnak az a végtelenül nyomasztó terhe, az ami áll. És nem lehet igazán tudni, hogy tehát ahogyan soha nem lehet megvenni az érmének akár az egyik, vagy akár a másik oldalát, a kettő az együtt eladó. Szóval ez is itt ebben az esetben így zajlik. És aztán a film szerintem nagyon jól pontot tesz ennek a kérdésnek a végére, vagy hát van egy állítás, hogy az örök fiatalság az nem a testi fiatalság, hanem a lelki, és a Goldie Hawn meg a Meryl Streep eladják a lelküket a szépségipar ördögének. Aha. Szerintem zseniális a film utolsó jelenete. Emlékszel? Amikor széthullanak? Igen. Igen, de tehát hogy is, ez egy nagyon erőteljes társadalmi szatíra, ha jól áll neki a halál, amellett, hogy egy nagyon-nagyon vicces vígjáték. Szóval, arról szól, hogy az én számomra legalábbis, hogy a nők azok egyszerűen képtelnek elfogadni a saját testüket. Hát vannak olyan nők, akik nem képesek elfogadni a saját testüket, és vannak olyan férfiak is. Igen, de ahogyan telnek az évek, úgy ez egyre akuttabb problémává válik, és pont az 50-es korosztály, amelyik a filmben a Meryl Streepnek meg a Goldie Hawnnak a cipőjében jár, az kifejezetten képtelen, és egy kétségbejtő szélmaromharcot. Hát de miért? Mert a megőrzését. Az 50 éves férjük az lelép egy 20 éves jóságű titkárnővel. Talán ezért meg, mert... Aha. Nekem nem úgy tűnik az Ernest, mint aki lelépni készül egy jóságű titkárnővel. Nem, de az Ernest az ott hagyta a kedves Goldie Hawnt, amikor még nem volt megőrülve a gyönyörű szép húgáért, és egyértelműen azért, mert ő volt a szexibb, és ő volt a sztár. Szerintem ez egy elég pontos kritika, nem csak a nőkről, vagy nem hinném, hogy ez a film, ez a nőknek a kritikája, hanem egy elég általános szatíra, és inkább a felsőbb osztályt érinti. Férfiakat, nőket egyaránt. Hát a felsőbb osztály az, amelyik nem képes elfogadni a saját testét, és a proliknak ilyen problémáik nincsenek? Vagy kisebb munkavállalóknak? Hát az biztos, hogy neki nem lehetnek ilyen problémáik, de hát lehet, hogy vannak, csak nem tudják megvalósítani a plasztikai sebészet beavatkozásunk a csodáit, de itt is elhangzik ebben a filmben, hogy megkérdezi a Goldie Hawn a Bruce Willis-t, hogy miért nem lépett le, hát, és kiderül, hogy azért, mert a Bruce Willis akkor elvesztené az összes vagyonát, mert Kalifornia állam törvényei alapján, hogyha elválna a feleségétől, aki a Meryl Streep, akkor nyomorban kéne élnie. Életbevágóan fontos, fantasztikusan kell kinézni. Ó, nyugodjon meg, maga lesz a leggyönyörűbb. Az kevés, annál sokkal szebbnek kell lenni. Sajnálom, plazma szeparációról szó sem lehet. Rettentően megviseli a szervezetet. A szalon vezetősége szigorúan megtiltotta, hogy fél évente egy ilyen beavatkozásnál többet végezzünk. Na és? Most már hol nem letelt annyi idő? Miss Ashton, 3 héttel ezelőtt járt nálunk. Mit szólna a kollégén pufferhez? Azt csinálhatunk. Kollégén puffer? Akkor már vízzel is, szappannal is mosakodhatnék. Értse meg, rendkívül fontos ez a mai este. Én magam teszem rendbe az arcát. Ugyanaz, mire jó? A kikészítés többé nem ér semmit. Hát nem érti, mire lenne szükségem. A maga 22 évére, meg a kőkemény melleire legalább. Ez a Rádió Café, a Hétmester lövészét halljátok. Itt a 98.6-os frekvencián kerékgyártó Ivont és Puzsér Robertet a mikrofonok mögött. Olyan vígjátékokkal foglalkozunk, amelyre illik az a jelző, hogy morbid. Mindenféle morbiditások történnek a színen ezekben a filmekben, olyan filmekben, mint amilyen például a Jól áll neki a halál, amely amellett, hogy egy nagyon morbid vígjáték, és nem fukarkodik a testi poénokkal, annak ellenére egy nagyon kemény társadalmi szatíra és egy nagyon élő létező is a hétköznapjainkat meghatározó problémára hívja fel a figyelmet. Ez a probléma pedig a testünkkel kapcsolatos, a testünk változásával kapcsolatos ellenérzéseink és a képességünk hiánya a testi változásaink elfogadása iránt. A Vörös Sándornak van egy rövidebb szövege a Teljesség felé című kötetében az ifjak és vének szépségéről. Azt írja: az ifjú arc váltakozó vidám és szomorú tündéreivel mozgalmas, szikrázó, örvénylő, csábító szépség. Az öreg arc szilárd formáival, a ráncok egyenletes hálózatával nem csábító, önmagába való, fenséges, nyugodt szépség. A mai embert az érzékiség rángatja, csak a csábító szépet ismeri, s az öreg arc hatalmas szépségéhez kevésnek van szeme. S többnyire el is rútítják ifjú arcukat, nemiségük plakátját formálják belőle, s elrútítják öreg arcukat is, mert a fiatalság nyomorúságos roncsát őrizgetik rajta. Meleg a keze, tele élettel. Lassan elszáll belőle az ifjúság. Így kegyetlen hozzánk az élet. Épp csak megízleljük az erőt, az ifjúságot. És már is örök pusztulásunkat szemléljük. Hát igen, ez a természet törvénye. A pokolba az ilyen törvényekkel! Ez micsoda? Ezért jött hozzám. Egy csipetnyi varázslat a tudománytól megfertőzött világban. Gyógyszer. És bájtal. Nem csupán megállítja az öregedés folyamatát, de évtizedeket fiatalít is. Ha ezt megissza, egyetlen napot nem öregszik soha többé. Ha viszont nem issza meg, nézheti tovább saját pusztulását. Mennyibe kerül? Azért nem fér kétségünk ahhoz, hogy a nőkre a média, úgy általában a plakátok, a hirdetések, az újságcikkek, meg a sztároknak a fotói, azok sokkal nagyobb nyomást helyeznek, mint a férfiakra. Tehát a nőkben ez a megfelelési kényszer sokkal, de sokkal erősebb. Elmondanám, Robi, hogy a média célpontjai elsősorban a gyerekek, nem a nők, nem a férfiak, hanem a leginkább befolyásolható emberek, akik jelenleg a legfiatalabbak. Ez igaz, de a szépségiparról beszélünk most. Szóval a szépségipar sokkal erőteljesebben. Nem, te elkezdtél felsorolni szavakat, például újságcikkek, média, és azt mondtad, hogy a nőkre nagyobb nyomással helyezkednek ezek a dolgok, mint a férfiak. Talán nem fogalmaztam pontosan. Hát nem. Pedig rádióban vagyunk, úgyhogy nem árt, ha pontosan fogalmazok. Köszönöm a leckét. Kifejezetten a szépségipar a nőket ezért vagyok sokkal, itt. De sokkal... Én annyira örülök, hogy te itt vagy, és biztos vagyok benne, hogy a hallgatók is. Hálásak neked ezért a kis kiigazításért. Szóval, hogy a szépségipar sokkal erőteljesebben bombázza a nőket. Az a fajta eszmény, amely megjelenik az újságoknak a hasábjain, vagy a tévéképernyőkön, vagy a plakátokon, azoknak a gyönyörű nőknek a képében, a sokkal, de sokkal nagyobb nyomás. A gyönyörű nők általában a férfiaknak szólnak a képeken. De a nőknek kell jobban megfelelni ennek az eszménynek sem, mint a férfiaknak. A férfiak meg ezekhez az ideálokhoz választják a saját nőideájaikat. Világos, de számoljunk már utána ennek, kérlek, kedves Ivon, hogy vajon szépségipari termékekre, meg különböző szépítőszerekre kik költenek többet, a férfiak vagy a nők? Hát számolj utána, én nem tudok, mert nincsenek előttem azok a nők, se azok a férfiak, akik szépségipari termékeket vesznek. Várjál, most utána számoltam, mert én utána számoltam. Én utána számoltam közben. Aha. Én utána számoltam, sokkal, de sokkal többet költenek a nők szépségipari termékekre, mint a férfiak. Lássam a bizonyítást. De miféle bizonyítást? Ez teljesen nyilvánvaló. Én elhiszem, hogy te, szeretnéd, hogy ez... Hímsoviniszta. Ez hímsovi... Baromság. Na jó, de ez elnézést, tényleg már az mondjak elképesztő, hogy a szemekben már ez hímsovinizmus, hogy én azt mondom, hogy a nők többet költenek szépségipőszerekre. Hát ez a hímsovinizmus, ez komoly? Miféle sovinizmus van ebben? Miféle kirekesztés? Hímsoviniszta voltam, amikor azt mondtam, hogy meg, a nők többet költenek? 0629986986, reflektáljatok már erre, de ne legyetek hímsovinisták, mert az olyat nem olvassuk. Most felfogsz valami zenei ízét hozni, vagy elmondhatok egy kedves történetet, ami akár téged is igazol egy picit. Kérlek, mondjam okay. Nekünk egy kedves történetet. Egy kedves történet következik. Képzeljétek el, hogy Zemeckisnek volt egy előző filmje, a Roger nyúl a pálcban, nekem a kedvenc filmem, és ugye abban szerepel a Jessica Rabbit, aki egy rajzolt karakter, de megtestesíti a tökéletes nő ideált, és az érdekessége az, hogy Goldie Hawn ebbe a filmbe úgy néz ki, a Jessica Rabbit, de most olvastam a napokban, hogy egy angol 50 éves nő Jessica Rabbitnek operáltatta magát, egy animációs karakternek, ami szerintem egyedülálló. Úristen. De tudod, hogy mi a legszörnyűbb, hogy ezt végrehajtják, hogy az ilyen műtéteket végrehajtják embereken. És hogy aztán média nyilvánosságot kap. Én meg egy olyan nőről hallottam, aki a hátára tetováltatott egy nagy hetest, és fölé a feliratot, hogy Beckham, de a C betűt kihagyta belőle, ezért Beckham, tehát nincs benne a C betű, és így tetováltatta a hátára a hetes számot, és a Beckham feliratot, amit aztán már nem lehet kijavítani, maximum citromsavval kimaradni, tehát egy eltorzította magát, és nem helyes a helyes írása annak a feliratnak, és akár már az akárhányszor biztos férfiak készítették azt a tetoválást. És nyilván azért, hogy a szerencsétlen nőnek a test meggyalázzák. Nyilvánvaló a széles körű összeesküvés. Nagyon-nagyon szeretnénk megkérni a kedves női hallgatókat, és a férfiak azok most ne is szóljanak ehhez hozzá, mert nyilvánvalóan nem kompetensek ebben a kérdésben. A normálisak, ne olyanok, mint én, hogy egyáltalán elítéljék azt a gyalázatos, mocskos tetováló szalont, és annak a férfi vezetőjét, aki ezt a gyalázatot követte ezen a szerencsétlen nőn. Doktor úr, hallgatja a feleségem. Nyugodjon meg, azt majd én megállapítom. Nos. Halljuk, mi a probléma? Tulajdonképpen leestem a lépcsőn. Ennyi. Eltört valamilyen? Nem hiszem, mert az azért csak fájna. Igen. Valamit érzek a csuklómnál, meg a nyakam olyan furcsa. Na, mindjárt megvizsgáljuk. Melyik csuklója? A jobb. Érez fájdalmat? Nem. Tényleg? Mondom, hogy nem. És most? Semmi. Értem. És most? Nem fáj. Nem érez fájdalmat? A világon semmit nem érzek, így el, doktor úr. Az imént említette, hogy a nyakát is fájlalja. Mit érez pontosan? Egyszerűen fáj, ha el akarom fordítani. Nyilván csak egy kis... Oh! Jól van, értem, világos, teljesen. Sokkot kapott, vizsgálja meg! Igen, lehetséges. Biztosan sokkot kapott. Lehetséges, lehet. Mondja. Kétségtelenül. Érdekes. Én azt hiszem, egyelőre többet nem tehetek, sajnálom. Megkínálna engem is egy kortya. Tudj, ne parancsoljon. Kösz. Szóval én elmondom, mi a helyzet. Az a helyzet, hogy rendkívül különös dolgokat észleltem. Hogy más nem mondjak, három helyen biztosan eltört a csuklója. Két csigolya biztosan szétroncsolódott, de röntgen nélkül semmi biztosat nem mondhatok, de minden esetre a csont kitüremkedések feltétlenül ilyesmire utalnak. Na most a testhőmérséklete az egészen meglepően alacsony, és hát szóval megállt a szívverése. És ez mit jelenthet? Pontosan erről van szó. Szerintem erről még konzultálnom kell. Doktor úr, de... Lehetne rosszabb is. Majd én megvizsgállak. Hagyj engem. Beszélhetetlen. Ne nyúlj hozzá! A doktornak igaza volt. Igaza volt tényleg? Miben volt igaza? Ez hihetetlen. Mi van, ha igaza volt? Ellentmond minden természeti törvénynek. Mi mond ellent minek? Ez az egész ellentmond az ismert természeti törvényeknek. Itt ülsz, beszélsz hozzám, és közben halott vagy. Megyek, fogok segítséget! Ez a Jól áll neki a halál című film, amelyet ajánlunk a figyelmetekbe. A vájital, amelyet megittak a hölgyek ebben a filmben, az persze jó és nagyon hasznos dolog, hogyha nem halsz meg. Mert akkor sokáig lehetsz fiatal, de ha meghalsz, akkor jaj. Mert akkor nem indulsz oszlásnak. Márpedig az élet törvénye az, hogy a halott az a sírban legyen, ne pedig a földön. Kvázi ez egy zombi film. Ez a szépség, ezek a szépségipar zombiai, ezek a csajok. Ez a leggroteszkebb zombi film, azt lehet mondani, valamennyi zombi film között, mert annyira társadalmi, annyira szociális a vonatkozása ennek a szatírának, hogy az fantasztikusnak. Hát kaptunk nagyon sok SMS-t a kis vitánkkal kapcsolatban. Igazad van, Robi, írja nekünk Kolos. Ebben dolgozom, férfiak 30%, nők 70%, de ami még durvább, a férfiak számára is nagyobb arányban vásárolnak a nők. Ez megbízható statisztikából származó adat. Nem biztos, hogy ez megbízható a számodra, hiszen a Kolos az egy férfi név, nyilvánvalóan neki is az az érdeke, hogy félrevezessen titeket. Jó, azért most egy kicsit túlzásokba esel. Igen? Robi... Igen, valóban. Tehát, hogy a nők általában többet vásárolnak, mint a férfiak, persze, hiszen általában a nők végzik a családi bevásárlásokat, és nem a férfiak, akik... Jó, de ez az arány, hogy 70-30, az én véleményem szerint legalábbis reális. De tényleg azt gondolod, hogy... Hát felháborító. Hát, jó, hát... Nem, de hát most tényleg erre mit lehet mondani? Vannak itt még SMS-ek. A női magazinok gyönyörű nőket ábrázolnak. Reklámjai csak is a nők kisebbségi érzéseit bombázzák, írja nekünk Réka. Aztán kaptunk még SMS-t, Ildikó azt írja, a szépségipar a férfiak elvárásainak alakításával szedi ki azt a sokkal több pénzt a zsebünkből, írja Ildikó. Nagyon jó a kis perpatvar, írja a Kriszti, szerintem a nők költenek többet, és nekik kell ma megfelelniük, különben nincs mit tenni, szinglivé kell válniuk, akikről elemzések, könyvek, filmek születnek. Azt írták, hogy idegesítő vagyok, mert szerintem az óvszer a férfiak által használt szépségipari termék. Természetesen nem, csak az óvszer reklámok is általában női figurákat használnak, és mégis főleg férfiaknak szólnak. De miért? De ezt se értem, hogy miért kéne, hogy így legyen. Miért nem a... Tehát én nem látom be azt, hogy a férfiaknál kell, hogy legyen az óvszer, a gumi óvszer. Nem, szerintem nőknél is kell, hogy legyen óvszer. Hát, vagy még legalább sokkal inkább kéne, hogy a nőknél legyen az óvszer, ugyanis ők vállalják a nagyobb kockázatot. Ugye? Ja, hogy te az a típusú pasi vagy, akihez ha oda megy a barátnő, hogy bocsánat, de teherbe estem, akkor azt mondod, hogy miért nem vigyáztál jobban, drágám? Ne, én örülnék, hogyha a barátnőm teherbe este, félreérted a szituációt. Nehogy azt gondoljad, hogy én utána őt megpróbálnám ezért kárhoztatni, vagy megpróbálnám felelősségre vonni, hogy miért nem vigyáztál? Nehogy is, pesgőt bontanék. És persze ő nem ihatna belőle. Nagyon jó a kis perpatvar, írja a másik kedves SMS író. Aztán, mennyit, hogy nem mondjak erősebbet, vissza kell fogni magam, ez nem hiányzott, írja a kedves SMS író. Nem tudom, hogy mire gondol. Visszatérve a filmre, mi a helyzet Bruce Willis karakterével? Én nagyon-nagyon szeretem a Bruce Willisnek a karakterét ebben a filmben. Annyira ügyefogyott szerencsétlen, aki nem tudja kezelni a helyzeteket, az ember nem bárna ez Bruce Willistől konkrétan. Annyira tehát ő ott tényleg az áldozata a nőknek, és azt gondolom, hogy a családban ez nem ez a, hogy mondjam, a családon belüli erőszak, mert erről is nagyon sok szó esik. Az oda-vissza működik, és nem olyan egyszerű. Tehát, hogy nem arról van szó, mint amiről a nagyon buta társadalmi célú hirdetések szólnak, hogy a büdös, mocskos férfiak, azok hazamennek részegen, és agyba főbe verik a nőket, hanem az egésznek megvan egy belső érzelmi dinamikája. Tehát, hogy a nők is nagyon kemény erőszakos durva, brutális, elnyomó tevékenységet képesek folytatni a családon belül. Ebben a filmben szemben. Főleg. Igen, és ebben a filmben, ez egy nagyon jó példa erre. Ebben a filmben a nők viselik a nadrágot, a Bruce Willis, és pont a Bruce Willis a legmacsóbb, a macsók macsója, az, aki a legszerencsétlenebb, legügyelfogyottabb figura a férfiak történetében. És valójában ezt hozzá kell tenni, hogy Bruce Willis azért nem választja a halhatatlanságot, azért is, mert felismeri, hogy akkor ezzel a két nővel kéne együtt élnie örökké, mint halhatatlan. És ez az, amitől inkább a halálba menekül, szerintem. Hú, kaptunk még SMS-eket. Azt írja az SMS író, hogy velem ért egyet, a nőket a média, a közízlés és saját maguk kreált a versengés is romba dönti, ők tehetnek róla. Ez az SMS úgy kezdődik, hogy egyetértek Puzsér professzorral. Jó, ilyeneket nem olvasunk be. Bocsánat. A nejemnek 6 féle samponja van, én egyel beérem. Én akkor veszek, ha elfogy. Miért nem A nejem pedig akkor... szappannal hajat, és akkor egy se kéne. A nejem pedig akkor, amikor megtetszik neki, vagy ki akarja próbálni. Én már így is metroszexuálisnak érzem magam. A kisasszony nem járt elmúlt években drogériákban? 6 sor női mellett 1 sor férfi kozmetikum. Ezek szerint az SMS író járt drogériában, örülök. Hányasra értékeljük ezt a filmet, a Jól áll neki a halál című filmet? 8, 8 és fél. Nálam ez a film 1 hetes. Vétel, vétel. Reklám a Rádiókafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. A könyv a legszebb ajándék. Az Ababook internetes könyváruházban több mint 60 ezer kiadvány közül választhat, akár 30%-kal olcsóbban. Ajándékozzon, vásároljon interneten könyvet az Ababooktól. www.ababook.hu. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Kaptunk továbbra is SMS-eket, méghozzá az eddigi témánkban. Van egy fogalom, szépségfasizmus. Ez mindent felölel. De figyelj, Ivon, a nők mit tehetnek? Összefoghatnak egymással, de mégsem teszik. Ehhez mit szólsz, Kriszti? Milyen összefogás lenne ez? Nem tudom. Hát a Zemeckis filmben, a Jól áll neki a halál végén, a Goldie Hawn és a Meryl Streep. Összefognak, de nem a szépségipar ellen, hanem a szépség... Csak az már egy nagyon groteszk szépségápolás, amikor már a hullákat kikészítő fedőfestékekkel próbálják meg elfedni a romlásnak a jeleit ebben a filmben. A ide jó film. Tényleg, tehát, hogy ez... Igen. Tényleg nagyon jó. És hogy mondjam, amire nagyon erőteljesen reflektál az a korszellem. Az a korszellem, amelynek az értelmében mindenki a testi vonatkozásaival azonos. Tehát sokkal azonosabb vagy a testeddel, mint az elméddel, vagy a lelkeddel, a pszichédnek bármilyen rezdüléseivel, a tested vagy. Annyit érsz, amennyit látszik belőled. Az játszik, aki látszik, és annyira játszik, amennyire látszik. De erről beszéltünk a szünetben, és talán még ehhez az az érdekes szerintem, hogy ebben a filmben a látvány és a smink az nagyon erős. Tehát például, hogy Bruce Willis kinéz, amiatt, hogy őt egy lúzernek látjuk, hogy cserepes a szája, fakó a bőre, tehát a Bruce Willis azért nem a leghelyesebb hollywoodi sztár. Tehát itt azért minden el van követve annak érdekében, hogy itt tényleg borzalmas legyen. Jönnek az adatok, Ivon. Parfüm webshopnál dolgozom, 31% a férfi vásárló, 2009-es adat. Amúgy reklámalapelv, hogy a nőket is nőkkel lehet megszólítani. A hölgy melyik bolygóról jött? Kérdezi a kedves SMS író. Aztán van itt még SMS. És arról hallottatok, hogy a legtöbb kozmetológiai remek telítve van olyan vegyi anyagokkal, melyek károsak? Kérdezzetek meg egy vegyészt. Nagy átverés ez mind manipulatív pszichológiát, mind a betegségipart, mind a manipulatív pszichológiát, mind pedig a betegségipart tekintve, írja a kedves SMS író. Aztán itt van még egy SMS. A terror főleg a nőket sújtja. Irodalom, Naomi Wolf, a szépség kultusza megjelent magyarul. Gondolom, hogy ez a média vagy ilyen marketing terrorra vonatkozik. Úgy gondolom. De sajnos már a férfiakat is támadja. Metroszexualitás, mellizom implantátum. Úristen, komolyan! Meg hát a Hímkozmó, a Men's Health magazin. Ez a Hímkozmó? Nem ismerem. Kicsit szégyellem magam, hogy ilyeneknek adunk teret itt. Tehát, hogy én annyira sajnálom, hogy talán akár egyetlen vásárlást is generálunk a Hímkozmónak ezzel a kis ismertetővel, úgyhogy talán szálljunk is le az SMS falról, és próbáljunk meg lépni egyet a mai negyedik Morbid Vig játékunkra, ugyanis ma Morbid Vig játékokkal foglalkozunk, itt a 98.6-os frekvencián a Rádió Cafén. Az SMS számunk továbbra is 0629986986, kerékgyártó Ivont és Puzsér Robertet halljátok a mikrofonok mögött. Az elmúlt fél órában a szépségipar anomáliáiról beszéltünk a Jól áll neki a halál című film kapcsán, de a továbbiakban egy merészváltásra készülünk, amennyiben a Mr. Bean-nel fogunk foglalkozni, és a Mr. Bean-nek a nagy katasztrófa filmjét, az igazi katasztrófa filmet fogjuk ismertetni veletek, amely hát én szerintem egy nagyon-nagyon fontos kultúrtörténeti alapvetés. Már maga a Mr. Bean, magának a Mr. Bean-nek a megjelenése, az annyira fontos és annyira meghatározó, legalábbis az én számomra. Én az nagyon sok oldalas tanulmányt tudnék írni erről, hogyha egyszer valaki fizetne érte. Tényleg, ha egyszer valaki fizetne érte, 0629-986-986, ki akar megvásárolni tőlem egy komplett tanulmányt a Mr. Bean-ről. Fontos kultúrtörténeti ikon Mr. Bean. Ez a kérdésünk. Biztos, hogy van véleményetek erről. Vagy ha nem fontos szerintetek, akkor miért nem fontos? 0629986986. Te hogy viszonyulsz Mr. Beanhez, Ivon? Én nagyon szeretem Mr. Bean-t, és azt hiszem, hogy van is hagyománya. Szerintem egy abszolút ma is érvényes néma filmhős, aki viszont nem veszi figyelembe azt, hogy az a kor, amiben él, az már nem a némafilmnek a kora. Ő egy burleszk figura. Szerintem szuper, vagy hát... Mindenképpen burleszk figura, de hogy mondjam, én még soha életemben ennyire szerencsétlen és ennyire szerencsés figurát nem láttam. Soha nem láttam senkit, aki ennyire nem szerettem volna lenni, és aki ennyire szerettem volna lenni. Nem láttam soha embert, aki ennyire gondtalan lett volna, és aki ennyire frusztrált lett volna, mint ő. Erre halálosan frusztrált, az egészen nyilvánvaló, és közben meg annyira önfelett, hogy az fantasztikus. Azt látom, a Mr. Bean az csupa ellentmondás. Ellentmondásokból épül fel a személyisége. Hát én még embert, aki ennyire gátlásos lett volna, mint ő, és mindeközben ennyire gátlástalan lett volna, mint a Mr. Bean, én még nem láttam soha. Tehát aki ennyire kispolgár lett volna a külsőségekben, ennyire megjátszotta volna azt, amit a környezete vár tőle, és ez a kispolgári máz, ez az első pillanatban, ahogy valaki hátat fordít neki, azonnal lemálik róla, és abban a pillanatban a legkeményebb anarchistává válik, de tényleg olyan, mint egy igazi punk. Az én szememben a Mr. Bean az egy hatalmas punk, tehát a Destroy, ez az egyetlen elv, amit ismer. Tehát mindent szétszedni darabokra, ő a pusztítás szelleme. Nincs, nem áll meg előtte semmi, mindent szétzúz, amivel szembe kerül, a legjobb hiszeműen. Tehát, hogy igazából a csodálatos az, hogy a Mr. Bean-re nem lehet haragudni, mert mindannyiunknak a gyermeki énjét hordozza. Mindegyikünk volt gyerek, amikor még akkor voltál Mr. Bean, amikor még nem foglalkoztatott az, hogy mások mit gondolnak. Az az érdekes egyébként, hogy a filmekben is a környezete az nem tud Mr. Bean-nel mit kezdeni, de általában olyan nagy lebaszásoknak ő nincs kitéve, tehát mindig felmerül a kérdés, hogy ő vajon fogyatékos, vagy hogy ő egy zseni, vagy igazából ebben a filmben az igazi katasztrófa filmről beszélünk, most nem is talán a sorozatról. Igen, hogy tönkre tesz egy műalkotást, és a múzeum kurátora, akinek a karriere függ ettől, igazából nem tud mit mondani, tehát... Senki nem tud hozzászólni. Igen. Ez a csávó, ez olyan, mint egy elemi csapás. Sőt, elmennek berúgni. A Mr. Bean az tényleg, hogy is tudnék fogalmazni Mr. Bean-nel kapcsolatban? Mr. Bean az mindannyiunknak egy lefolytott személyiség darabja. Attól függően tudunk viszonyulni a Mr. Beanhez, hogy milyen mélyre folytottuk ezt le. Hogyha annyira mélyre folytottuk le, hogy gyűlölünk szembesülni vele, akkor nem fogjuk szeretni a Mr. Bean. Te lennél Mr. Bean barátja? Én távolról szerettem csodálni a Mr. Bean-t. Én a közelében félnék, hogy baj ér engem. De hát szinte biztosan meg is történne. Az az igazság, hogy a Mr. Beanhez való viszonyulásodat az határozza meg, hogy te mennyire félsz a Mr. Bean-né válástól. Ez általában vonatkozik a tudatalatti démonjaira. Tehát ha a tudatalattidban nagyon-nagyon mélyre folytasz le egy démont, akkor az szinte biztosan veszélyessé válik rád. És nem azért válik rád veszélyessé, mert az olyan rettenetes, és ezért olyan mélyre kellett lefolytani. Éppen ellenkezőleg. Attól válik rettenetessé, hogy olyan mélyre folytottad le. Attól válik rettenetessé, hogy nem foglalkozol vele, nem szelídíted, nem válsz a gazdájává bizonyos értelemben, hanem tenyésztesz magad ellen egy démont, aki aztán majd le fog téged győzni. Na most, hogyha te ennyire rettegsz attól, hogy a hátad mögött összenéznek, attól, hogy szánalmasnak látnak, hogy nyomorultnak látnak, kicsiny gesztusokért, és persze nagyívű gesztusokért egyaránt, atlétatrikókért, textil zsebkendőkért, meg a könyökén foltozott tweed zakóért, meg azért azokért a vékony nyakkendőkért, amiket visel, meg az egész lényéért, a kis mackójáért, amivel alszik, meg a hülye gesztusaiért, azért a szerencsétlen nyárspolgári ilyen igazi blőtt hülyeségért, amilyen ő, hogyha tényleg attól félsz, ha nagyon trendi akarsz lenni, és mindenáron nagyon trendi akarsz lenni, akkor attól tartok, hogy problémás lesz a viszonyod a benned lakó kis Mr. Bean-nel. Nem csak trendiség, hanem a társadalmi tehát, hogy mindenki retteg attól, hogy mondjuk a fő, vagy bármilyen társadalmi szituációban előjön belőle a Mr. Bean. Igen, a Mr. Bean az egy debil. Ne hallgassunk erről. A Mr. Bean az imbecilis. Konkrétan. Tehát megállt a pszichés fejlődése körülbelül 8 éves korában. Ez a szituáció. És kifejlődött hozzá egy felnőttnek látszó ember, vagy egy felnőttnek látszó testbe, be van zárva egy teljesen gátlástalan kölyök. Csak ez azért nem működik, mert hogyha valaki imbecilis lesz, és a fejlődésnek a korai szakaszában megáll a mentális fejlődése, akkor ő benne gátlások alakulnak ki azzal kapcsolatban, amilyen, mert észreveszi azt, hogy ő mögötte összenéznek, neki szégyenkeznie kell, stb. Most a Mr. Bean az, akivel ez nem történt meg. Ővel ez nem történt meg. Nem rendel gátlásokat a furcsaságaihoz, és ebből fakad a gátlástalansága. De valami pici, én azért mindig érzem a szégyent. Tudja, hogy rosszat csinál. Tudja, hogy rosszat csinál. És érzelmileg fejlett. Igen, de belemenekül egy még nagyobb katasztrófába. Tehát ugye általában úgy történnek a még nagyobb és sokkal nagyobb katasztrófák, hogy valami még kiavítható dolgot csinál, de nem mer segítséget kérni, mert gátlásos. Igen. Fél, hogy lebukik, és ezért aztán csak növeli a bajt. De azért az nagyon jobb a film, hogy bármiről szó van, hogy ahhoz ne nyúljon hozzá, vagy ez a kis üvegdíszecske, és az nagyon drága, nagyon értékes, úgyhogy tegyük le szépen, ott van a jó hely, és amikor letesszik, mert megnyugodnál, hogy hát onnan igazából ne az asztalnál biztonságosabb helyen, mondjuk csak a földön lehetne, csak azért is megfogja és felrakja a lemezjátszóra. De a földön lenne, akkor meg biztos, hogy rálépne. Bean, mink magunk vagyunk, írja nekünk Tamás. Királyi Nemzeti Galéria, London. Egyszerűen rúgjuk ki. De a 3 hónap felmondási idő jár neki. Uraim, ezt bízzák csak rám. Beszélni fogok az elnök úrral, hogy azonnal bocsáss el, Mr. Bean. Térjünk vissza a napirendhez. A kaliforniai Grierson Galéria 50 millió dollárnyi adományt kapott, hogy megvehesse Whistler saját anyjáról festett portréját a párizsi D'Orsay Múzeumtól. Dióhéjban. Ez a legfontosabb műkincs vásárlás ebben az évszázadban, de tekintettel az ezred év végére mondhatjuk, hogy ebben az évezredben is. Grierson Galéria, Los Angeles. És a dolog roppant egyszerű. Minden idők legnagyszerűbb amerikai mesterének legszebb képe végre visszatér Amerikába. Mostantól Whistler anyja újból velünk fog élni itt, Los Angelesben, ahová tartozik. És mondja, mikor láthatjuk? 2 hét múlva leleplezés, önökre is számítok. Ó, remek! Nagyszerű! Ott leszünk. Megkértek, hogy küldjünk egy tekintélyes szakértőt, aki részt vesz az ünnepségen, aztán ott marad pár hónapig, hogy szemináriumot tartson. Dr. Rosenblum, Dr. Cutler, mindketten rászolgáltak a kitüntetésre. Az elnök úr van itt. Nagyszerű, már vártuk. Ó, és hívja ide Mr. Bean-t. Éppen ki akarjuk rúgni. Ez a nagyszerű. Bizony. Mr. Bean a galéria történetének legrosszabb alkalmazottja. Jó napot, uram! Éljenek le! Mielőtt a mai nap fő témájára térnénk, szeretném Mr. Bean ügyét elintézni. Mr. Bean évek óta dolgozik nálunk, és a következőkben is fog. Még akkor vettem fel ezt a kedves fiatal embert, amikor az ön posztján voltam. De azonnal felmondok, ha megpróbál ártani neki. Remek fiatal ember. Természetesen. Igaza van. Haladjunk, uraim. A kaliforniai Grierson Galéria meghívta kiváló múzeumunk képviselőjét. Egy szaktekintélyt várnak a legmagasabb szintről. Ezért úgy döntöttem, hogy a kiküldetésre és a két hónapos előadás sorozatra javaslom remek alkalmazottunkat, Mr. B. Az remek! Mindenki egyetért? Igen! Nagyszerű uraim, végeztünk! Veszteségünk Amerika haszna! Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Ez a Mr. Bean, ez a Mr. Bean az igazi katasztrófa film, amit ajánlunk a figyelmetekbe. A interneten mi azt olvastuk, hogy hogy a Rowan Atkinson az a brit miniszterelnöknek volt a gyermekkori osztálytársa. Aztán utána néztünk, hogy 1997-ben két brit miniszterelnök is volt hivatalban, Gordon Brown és Tony Blair egyaránt. Most az a kérdésünk a kedves hallgatókhoz, amit mi nem tudunk, hogy vajon tényleg így van ez? Ez helytálló ez az információ? Valóban a Gordon Brownnak vagy Tony Blairnek vagy valamelyiküknek a Rowan Atkinson az osztálytársa volt a gyerekkorában? 0629-986-986, ez a kis bulvár szakasz itt a műsorunkon belül. A kis színesekkel az a fantasztikus a Mr. Bean-ben, hogy a Mr. Bean az egy mindannyiunk számára vállalhatatlan figura, tehát hogy így a Mr. Bean-t azt nem tudnánk felvállalni, ha mi lennénk. Nem lehetne felvállalni. Tehát ez a csávó, ez teljesen vállalhatatlan is. És olyan, azt gondolom, hogy mindannyiunkban van egy kicsi Mr. Bean. És a Mr. Beanhez való viszonyunk az szerintem rendkívül fontos. A szellemi egészségünk, a mentál higiénés állapotunk szempontjából. Tehát, hogy a Mr. Beanhez való viszonyulásunk az meghatározza azt, hogy a lényünk az mennyire válik képmutatóvá. Én azt gondolom, hogy a Mr. Bean az olyan, mint egy szérum, egy igazságszérum a sorstól, amit kapunk. A Mr. Bean az valami, ami felkészít minket arra, hogy vállaljuk a bennünk lévő legkiszerűbb, legkistílűbb, legnyomorultabb, legszánalmasabb, szerencsétlenebb dolgot, és tegyük szerethetővé a magunk számára, és tegyük azonosulhatóvá a magunk számára. És ez szerintem ilyen szempontból egy nagyon-nagyon fontos szellemi utazás, a Mr. Bean-nel való azonosulás. Viszont megírták SMS-ben, hogy Tony Blairnek nem csak osztálytársa volt, hanem szobatársa is. Szerintem érdekes. Aha. Mert én meg azt mondtam, hogy Rowan Atkinson már egész korán elkezdte a komikusi pályáját. Aha, és azért ez egy jó jó páros lehetett. Aha. Hát én hozzám bevallom őszintén, hogy a Rowan Atkinson sokkal közelebb áll, mint a Tony Blair. Nem is tudom elmondani, hogy mennyire. Inkább felismered magadban a Mr. Bean-t, mint a Tony Blair-t. Ne, én azt gondolom, hogy a Tony Blair mindennek a megtestesülése a brit politikában, ami rossz, gonosz és démoni, és a Rowan Atkinsonra meg azt gondolom, hogy ő meg a komikus szakmában mindennek a megtestesülés, ami nagyon magas színvonalú és kiváló. Tehát, hogy így talán sokkal... Kicsit démoni. Hát igen, de a legjobb értelemben nem tudom. Tehát, hogy így ezektől a démonoktól, hogy mondjam, bizonyos értelemben nehéz tőlük félni, hogyha a fejeden kívül vannak, de hogyha a fejedben vannak, és hogyha elkezdesz úgy gondolni magadra, képzeld el, hogy talán te is ilyen vagy egy kicsit. Talán téged is így lát valaki, mint őt. Annyira felszabadító dolog lehet Mr. Bean-nek lenni. Annyira jó lenne Mr. Bean-nek lenni, mert ő neki semmi gátlása nincsen. Az ő fejében az ötletek, azok akadálytalanul mennek át cselekvésbe gyakorlatilag. Nincsen a cselekvési lehetőségeinek határa. Gyakorlatilag olyan önfeledten gátlástalan és öntudatlanul gátlástalan, tehát annyira gátlástalan, hogy nem is tudja magáról, hogy éppen gátlástalan. Ez a csodálatos benne. Ecce Homo című zeneművet hallhattátok. Ugye Pilátus mondta ezt, amikor megjelent a szín előtt Jézus, Jézus Krisztus, tehát az a krisztusi ember. Azt gondolom, hogy az emberi természetben nagyon sok komponens van, és fogalmazhatunk úgy is, a másik oldalról vizsgálva a dolgot, időbeliségében, hogy nagyon sok mindennek a lehetősége megvan az emberben. Tehát az emberben megvan akár a hitleri, akár a krisztussá válásnak a lehetősége, és bizony megvan a Mr. Bean-né válásnak is a lehetősége, és ez pedig, hogy mondjam, ezáltal válik a háromszög teljesé. Tehát hogy nem, én azt gondolom, hogy a Mr. Bean az integrálja magában az emberi jót és gonoszságot egyszerre, egyidejűleg. Tehát hogy ő nagyon-nagyon-nagyon mélyen emberi. Nem tudom, hogy mi a hozzáállásatok, vagy a viszonyulásatok ehhez. 0629986986 az SMS számunk, amire írhattok nekünk. Hát, uram, elég rendhagyó kezdet. Azt hiszem, nem is vártam, hogy egy ilyen kvalitású ember normális legyen. De kell vallanom, hogy nem olvastam egyik írását sem. Magyar csak, doktor, mivel is foglalkozik ott a galériában? Üldögélek a sarokban, és nézem a képeket. Ó, oh, ez brilliáns. Bárcsak több tudós tenni ezt, hogy csak úgy ülne és nézni a képeket. Semmi beszéd, írás és durva vita. Csak ülne és nézni a képeket. Na hát ez igen. Ez igen. Hát igen, ez fantasztikus tényleg. Tehát, hogy a nemes egyszerűségnek látszó debilitás, ez az, amit annyira szeretünk. Kedves Robi, úgy gondolom, hogy Mr. Bean a sors kegyeltje, írja nekünk a kedves SMS író. Mindenképpen. Ő bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy Mr. Bean az egy szent. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy bűntelen. Mert hát, hogy mondjam, nincsen azon a mentális síkon, hogy felfogja azt, hogyha valami rosszat követel, és persze semmi rosszat nem követel, mert a szándékaiban mindig nemes és tiszta. Tehát semmi, persze, de közben meg mondom, minden és annak az ellentéte igaz a Mr. Bean-re, mert közben meg kistílű a végtelenségig, és kárörvendő a végtelenségig, de azt sem fogja föl. Tehát, hogy mondjam, benne a rosszaság az nem válik gonoszsággá, hanem mindig csinteli és marad. Nem szándékos, igen, de mindig szándéktalanul meg tényleg a katasztrófa, tehát a legnagyobb katasztrófákat képes egy ilyen ember okozni, de azért mert nincsenek szabályok. Igen. A Mr. Bean az olyan mértékben szabad, amilyen mértékben mi soha nem lehetünk szabadok. Olyan cselekvési köre van. Gyakorlatilag hát egy másik síkon mozog. A cselekvési lehetőségei annyival tágabbak, nem kötik őt a társadalmi konvenciók. Miközben ő a társadalmi konvencióknak a szorításában vergődik, mert hát elég ránézni az alsó nadrágjára. Tehát az az alsó nadrágot, amit a Mr. Bean visel, azt én úgy gondolom, hogy a hát egy, hogy mondjam, más generációra jellemző általában, hát de minden elemében érdemes megnézni az életét, meg hát így igazából barátnője nincs, néha próbálkozik egy lányjal, de hát azt is mindig elbaltázza, de kegyetlen. Mindig az a kérdés, mert hogy hol van az anyukája, aki vigyázna rá, vagy tényleg így gyám. Igen. De nincsenek ilyen, és igazából nem is kell rá vigyázni, mert az égiek vigyáznak igen rá. Tehát, hogy ő valahogy áldott. Nem tudom, tehát hogy szerintem a modern szenteknek az egyike, a szó legjobb, a szó legigazibb értelmében a Mr. Bean. Egyébként a Mel Smith, aki a Smith és Jones című sózás, azt hiszem, hogy ilyen címen futott, még Magyarországon is vetítették pár éven keresztül ezt a brit TV sorozatot. Na, ő a Mel Smith-ennek az egyik komikusa, egyébként kiváló komikus. A Smith és Jones páros egyike, az, aki rendezte ezt a filmet. A filmet természetesen elvitték Amerikába, mert hát Amerika elirigyelte Mr. Bean-t, és ez például egy olyan karakter, amit nem lehet másra bízni. Tehát, hogyha Mr. Bean, hogyha Rowan Atkinsonnal valami történik, akkor Mr. Bean-nek vége. Ez teljesen természetes. Ő nem egy leválasztható karakter a Rowan Atkinsonról. A Rowan Atkinsonnak a zsenialitását azt nem győzzük hangsúlyozni. És erre nem csak a Mr. Bean a jó példa, hanem például a Fekete Vipera, amit itt emlegettek egyébként az SMS falon, nem győzzük hangsúlyozni, hogy a Fekete Vipera is milyen kiváló, és azt is csak ajánlani tudjuk. Az is nagyszerű. Szóval hát el kellett vinni Amerikába a sztorit, mert hogy Amerika fel akarta dolgozni a Mr. Bean legendát, és hát ezért aztán Mr. Bean-t meg kellett utaztatni, és hát erre szolgál a kerettörténet. Írja nekünk Keró, hogy tudtommal Rúven egy arisztokrata sarj, ez egy kicsit társadalomkritika, írja a kedves SMS író. Nem tudom mennyiben, nem tudom, hogy vajon Keró mire gondol, de talán ez már ki sem fog derülni tekintettel arra, hogy a legnagyobb média közhellyel élve ennyi fért mai műsorunkba. Nagyon-nagyon köszönjük a figyelmeteket itt a 98.6-os frekvencián, a Rádiókafén. Ez volt a Hét Mesterlövésze, amely adásban olyan vígjátékokkal foglalkoztunk, amelyekre illik a morbid jelző. Kerékgyártó Ivon kolléganőmmel nagyon köszönjük a figyelmeteket, amelyel megtiszteltetek minket, és a sok SMS-t, amit kaptunk tőletek. Én Puzsér Robert voltam. A következő egy órában hallgassatok zenét itt a kafén, a következő egy hétben továbbra is hallgassatok zenét, és minden egyebet, amely a Rádió Kafén a 98.6-os frekvencián megszólal, mi pedig 6 nap múlva, 3-tól 5-ig szokásunk szerint a Hét Mesterlövészében itt leszünk, és filmeket ajánlunk nektek, ahogy szoktuk. Addig is nézzétek meg azokat a filmeket, amelyeket ajánlottunk nektek, hisz nem véletlenül tettük. Sziasztok! Sziasztok!